राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 22 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम बात है, पहले भी कही है, फिर कहता हूँ, बहुत आवश्यक है उस बात को मानने की। एक जानता है, एक मानता है, तो मानने की जरूरत है उस बात को। अपने लोगों में ऐसी एक धारणा है कि हम उद्योग करके उस परमात्मा को प्राप्ति करेंगे, अर्थात अपने से दूर मान रखा है परमात्मा को, तो हम उद्योग से करके नजीक पहुंचेंगे, प्राप्ति होगी। तो बात ये नहीं है, परमात्मा सबसे नजीक है। आप जो मैं करते हो, मैं हूं ऐसा, उस मैं हूं से नजीक परमात्मा है। मैं हूं दूर है, परमात्मा नजीक है। शरीर जो नजीक माना, शरीर नजीक है, ये आपसे दूर है, शरीर नजीक नहीं है। और नजीक क्या हो गए, शरीर आपके पास क्षण मात्र भी टिकता नहीं, नजीक मानो तो भी एकदम क्षण मात्र भी नहीं टिकता, चलता ही रहता, हरदम बदल रहा है। केवल बदलना ही बदलना, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता ही रहता है, इस तरह से शरीर तो हरदम अलग हो ही रहा है। परमात्मा क्षण मात्र में कभी वियुक्त होते ही नहीं, वो अलग आपसे हो सकते नहीं, और शरीर आपके साथ रह सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं है। शरीर में अगर रह जाए और आप में सामर्थ्य नहीं, शरीर को रख लो, आपके सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है। आपने माना है मेरा, बिल्कुल झूठ बात है। आपका इस पर आधिपत्य चलता ही नहीं। अगर आधिपत्य चलता हो तो शरीर को बूढ़ा मत होने दो, कमजोर मत होने दो, कम से कम मरण दे, मरने देंगे नहीं इसको, तो हम रखेंगे क्या, रख सकते हो? तो अपना बस चलता नहीं, तो अपना है नहीं अपना, ये अपना मन है, ये बेईमानी है, ये सीखा ही दुख है, ये सीखा ही बंधन है, सिवाय बेईमानी कोई बंधन है ही नहीं। अपना मान लिया, अपने लिए मान लिया, इस बार तू भोगना पड़ेगा ही, बच सकते नहीं। बेईमानी को कभी सुख नहीं हो सकता, बेईमान को सुख कैसा होगा? और ईमानदार तो दुख हो नहीं सकता। शरीर मेरा नहीं, मैं और मेरा है, यही है। मैं और मोर तोर तेरी माया, तेरी बस की ने जीव निकाया, मैं मेरे की जेवड़ी गर्भनी और संसार, दास कबीरा क्यों बने जाके राम आधार। वो राम जी के साथ एक शरीर के साथ है ही नहीं, क्यों बनेगा? तो शरीर ये मेरा नहीं है, मैं नहीं, मेरा भी नहीं है। मेरा है तो आप इसको ठीक रखने में स्वतंत्र हैं क्या? कोई बोलो आप इतने बैठे जिसमें कि मैं स्वतंत्र हूँ, मन को मर्जी आओ जैसे मन को रखूंगा, मन है जैसे शरीर को रखूंगा, मन आओ जैसे बुद्धि को रखूंगा, मन आओ जैसे स्वास्थ्य को रखूंगा। ये अपना है ही नहीं, ना सूर सूर से ही अपना है, ना सूक्ष्म अपना है, ना कारण से ही अपना, अपना है ही नहीं। जो अपना नहीं है उसको तो अपना मान लिया है। परमात्मा कहते रहे मेरा अंश है तू साक्षात, मैं युवांश जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस परमात्मा को दूजा मान रखा है, शरीर को अपना मान रखा है, ये तो गलती है घास। परमात्मा इतने नजीक है, क्या गया आपको? तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतासे स्थितः। संपूर्ण भूतों के अंतकरण में रहने वाला सबके भीतर अंतर्यामी है। पृथ्व्याम तिष्ठन्यो यम यति महिम वेद न धरा, पृथ्वी के भीतर रह गई पृथ्वी में असल रखना है ये भगवान की शक्ति है। चारों तरफ जल है, ऐसे जल भरा उसके एक मुट्ठी पानी रख दो रेत ठहरेगी बह जाएगी, तो पृथ्वी बीच में पड़ी है चारों तरफ बह जाए तो बिखर जाएगी है। तो वो भगवान की शक्ति से बंधी हुई है। समुद्र में आप देखो तो बालू ही बालू है वहां, अब बालू अगर बह जाए समुद्र में तो जयराम जी पृथ्वी क्या रहे। तो पृथ्वी में शक्ति भगवान है जैसे ये है। पृथ्व्याम तिष्ठन् यो यम यति महिम न वेदन धरा, भगवान पृथ्वी है। पुष्णामी सौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रहत होगा, मैं ही पृथ्वी उदाहरण करता हूँ, मैं ही ऊर्जा को पुष्ट करता हूँ, सबको मैं ही करता हूँ। गामा विशिष्ट भूतानी धारिया में मोदा, गाम पृथ्वी को आविष्ट करके सबको मैं धारण करता हूँ। तो पृथ्वी को धारण किया है तो खत्म हो जाए। तो वो परमात्मा पृथ्वी में है, जनता में, सबके हृदय में है, छोटे से छोटे जंतु बड़े से बड़े जंतु में भीतर में सब परमात्मा परिपूर्ण है। तो पृथ्वी भगवान से नजीक कोई है नहीं, मैं हूँ ये दूर है, मैं है प्रकृति। भूमिरापो नरो वायु खग मनो बुद्धि रेव स अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति सदा अपरा, अपरा प्रकृति में आप से संबंध नहीं, अपरा है तो आप परमात्मा का परा प्रकृति है। पना अपरा प्रकृति जिसकी वो तो पहले है। तो परमात्मा हमारा है, हमारे पास है, हम विमुख हुए हैं, अलग नहीं हुए हैं। जैसे ऐसे देखने ऐसे देखने लग गए तो यूं देखते ऐसे दिखा नहीं, इस तरह से देखने लगे शरीर की तरफ, भीतर तरफ देखते ही नहीं, इस वजह से दूर दिखता परमात्मा। सबके हृदय में सर्वस्वताम हृदय सन्निविष्ट, हृदय में अच्छी तरह से प्रविष्ट हूं मैं, तो सब में भगवान है और शरीर नहीं है। मैंने कहा था ना अपने माँ के जन्म में तब क्या आकृति थी, आज क्या है, तो ये बदले बिना से कैसे हुआ। बदलने का एक क्षण भी ऐसा नहीं कि जिस क्षण में बदलता न हो, केवल बदलना बदलने का ही पुंज है। मनुष्य ये धारणा है कि उत्पत्ति और प्रलय तो होता है, बीच में हम जीते रहते हैं, बिल्कुल झूठी है। उत्पत्ति प्रलय का प्रवाह है, निरंतर निरंतर बह रहा है, निरंतर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश समुद्र पर्वत सब बह रहे हैं, सब जा रहे हैं अभाव की तरफ, मौत की तरफ, अभाव की तरफ जा रहे हैं, अभाव हो जाएगा। और ये बात कई बार कही है फिर भी कहते हैं याद रखो, हम जी रहे हैं, ये शरीर जी नहीं रहा मर रहा है। जितने वर्ष आए उतने तो वर्ष तो मर गए, अब जीना कितना इसका पता नहीं, पर मर गया इसका तो पता है कि मरना सच्चा है। संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, संसार का वियोग सत्य है, संयोग सत्य नहीं है। और संयोग को चाहते हैं कि स्त्री बन रहे, पुत्र बना रहे, धन बना रहे, घर मेरा बना रहे, जो रहने वाला नहीं है उस उधर बना रहे, और भगवान सदा साथ है उसी तरह ख्याल ही जो सदा रह सकता है उसको कर सुनो, और जान सकता है जाने दो, निहाल जब आज ही आज अभी इसी क्षण जो नहीं रहता है उसको तो रखना चाहते हैं, यार है भीतर उसकी दृष्टि नहीं, उसको ध्यान ही नहीं, उसको कभी नहीं नहीं होता, परमात्मा नहीं होता ही ना, सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं। सत है जो कहती हूँ सब जगह परिपूर्ण सतह सिद्ध है, और ये असत सरदार शरीर है, ये कभी क्षण मात्र भी टिकता नहीं, उसको तो मान लिया अपना और परमात्मा को मान लिया दूर, कहीं होगा होगा कि नहीं होगा पता ही नहीं। नहीं होने वाला तो शरीर है, संसार का वियोग नित्य है, जिसमें संसार का योग मान लिया कि हम जीते ही रहे, कोई जीता नहीं रहा, फिर आप जीत कैसे रहोगे, कोई रीत बदल गई आपके लिए, सोचते ही नहीं। जो काम करना होगा असली कर लो भाई, शरीर का कुछ पता नहीं है, बैठा बैठा ही मर जाए, चलता ही मर जाए, बीमार मर जाए, बिना बीमारी मर जाए, रात में मर जाए, दिन में मर जाए, सुबह में जाए, 24 घंटा में कोई ऐसा मिनट नहीं जिसमें मरने की रीत न हो। मृत्यु तो हरदम है, हरदम मर ही रहा है, निरंतर मर रहा है, उसमें निश्चिंत हो बैठे हमारा सही है। मालूम होता है कि मरने वालों को मुंह लाने रहा है, वो उधर उधर के मरते हैं, ऐसी बात नहीं है। पड़ोसी में भाग्यशु अपन में जान, पड़ोसी मर गए तो अपन कैसे रहेगा, ख्याल नहीं, होश ही नहीं है। यदि बेहोशी में राजी होते हैं, ऐसा करेंगे, धन बना लेंगे, रीता बना लेंगे, मकान बना लेंगे, रुपया जोड़ लेंगे, ऐसा रंग करेंगे, बेटा पोता ही हो जाएगा, हमारी प्रशंसा हो जा रहा, बाप हो जा रहा, आराम लेंगे, दाशिया मोदी से इतने ज्ञान, यदि अज्ञान भी मोहित है, असुर संपत्ति है, ये राक्षसपना असुरपना बताया है, यदि विद्या में लब्धम इतना तो मिल गया, इतना और मिल जाएगा, इतना और हो जाएगा, इतना और हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करेंगे करेंगे करेंगे करेंगे, मैं मरेंगे भूल गया बिल्कुल, अरे करेंगे झूठा है, मरेंगे सच्चा है, सच्ची बात की जरूरत ख्याल नहीं, झूठी झूठी बात में चल रहे हैं, यार मनुष्य कहलाते हैं। पशुओं को तो कह नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते, पर मनुष्य बुद्धि दी है भगवान ने, विवेक शक्ति दी है, उसे तुम ख्याल नहीं करते, तो वही सही जा रहा है। ये तो जितने ही जाते से ले लो, इतना अच्छी बात है, जितना ही ले लो, भगवान का भजन करो, उपकार करो, सेवा करो, भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो, भगवान तरफ ले लो जितना अच्छा है, पर वह ही नहीं है, अपनी तरफ ख्याल नहीं करते। परोपदेश बेलायाम श्रेष्ठा सर्व, दूजों को उपदेश समय तो सब पंडित हो जाते हैं, खुद देखते जयराम जी पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरित दंड करे, अपना विचार करे कि मैं दूजों को कह रहा हूं, अपने को तो समझो, मैंने संतों की बात सुनी है, संतों की बात सुनी है कि मैं व्याख्यान सुनता हूँ, खुद व्याख्यान देता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सावचेत रहता हूँ, सावधान रहता हूँ, दूसरों में नहीं सुनाता हूँ, मेरे को सुनाता हूँ, सावधान रहो, सही रहने वाला नहीं है, जा रहा है प्रतीक्षण, सावधान हो जाओ, भगवान को याद रखो, उसके शरणों के शरण रहो, उसके साथ रहो, हरदम शरीर साथ क्या बैठे हो तुम, शरीर साथ तुम्हारा रहता है नहीं, शरीर तो हरदम बदलता है, तभी तो इतना बदल गया, नहीं तो कैसे बदलेगा, क्या एक दिन में, एक घंटा में, एक मिनट में बदला है, हरदम बदला है, हरदम मिनट तो एक होता है, काफी देर ठहरता है, सेकंड भी ठहरते, सेकंड से भी बहुत तेजी से बदलता है, ये सब का सब इधर जा रहा है, उसको पकड़ रहा है, मैं बैठा हूं, मैंने ये धन है, संपत्ति है, वैभव है, ये रहेगा, लोगों का कितना राज है, हम लोगों के सामने संसार का परिवर्तन जितना हुआ है, हरेक की उम्र में इतना नहीं होता, राजाओं का राज बदल गया, सेठाओं को सही बदल गई, कायदा बदल गया, कायदी रक्षा है जो हत्या हो रही है, मिनकारी की हत्या हो रही है, गर्भपात हो रहा है, सृष्टि बंद कर रहे हैं, इतना इतना अनर्थ हो रहा है, अभी महान पाप, महान हत्या, महान अनर्थ, आप उसी के साथ दे रहे हैं, दशा क्या होगी देखना, बैरागी बाबा दाग लगाए, तिलक लगाया बाबा, तिलक चोखा लगाया तो सूखेगा तो उगड़ा, अभी क्या है, पहले देखना था मैं, थोड़ा दिन भविष्य में देखना आप क्या होगा, दिशा जब उधर ही जा रहे हैं, अल्लाह बचारे उधर ही, महान अशुद्ध अशुद्ध चीजें, पेप्सी आदि, जिनमें गाय का अंश लगता है, हड्डियां भीतर से मज्जा निकालने का उसको मिलाई गई है, लिखा है उन पर, और फिर वो खाते हैं, क्या हिंदू कहलाते हैं, विदेश कंपनी मंगाई है, अब जगह जगह दुकान लगेगी, एक एक देश में, एक एक शहर में कितनी दुकान लगी, प्रस्ताव पास हो गया, दुकान शुरू हो गई है, वो भोजन खाना ये देंगे अंग्रेज, या गाय का मांस होगा उसमें, गाय खा रहे कोई खाते है, मानते ही नहीं, कड़ाई नहीं मानते, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब बार सुनते उतना ही नहीं सुनोगे। फिर मेरे को याद है, मैं पास आऊ मैं स्कूलों में जगह जगह जाया करता व्याख्यान में, आजकल पास करके कोई मांग नहीं आती है कि तुम बखान दो। तो इसे सुनने ही था मांग है, मैंने ये खाना कर दिया रहे, अरे मांग ही नहीं रहेगी, व्याख्यान सुना मन सत्संग सुनो। बहुत पाठशाला में व्याख्यान जगह जगह में जाता था, आप कोई मांग ही नहीं आती पाठशाला में चलो, क्यों बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है, सत्संग की बात बात ही नहीं, कौन सुनना चाहता। ये तो कोई भगवान की कृपा है जो आप सुनने की इच्छा रखते हो। कितना पतन, घोर पतन, घोर पतन हो रहा है। विदेशी कंपनी आई, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अपना पर पराधीन हो गया, ये अंग्रेजी वर्ष हो गया। ऐसे एक आदमी ने तो कहा आवाज दी है कि 10 वर्षों में हिंदुस्तान पराधीन हो जाएगा। अभी जो चाल चल रही है, अंग्रेजों को बुला रहे हैं, कंपनियों को स्थान दे रहे हैं, 10 वर्षों के बाद दे रहा हूँ। देखो इस वास्ते सेत करो अपने, जल्दी कल्याण करो, संसार क्या हुआ क्या नहीं, अपना कल्याण करो जल्दी। आप अच्छी बात मानते हैं उसको भी काम में नहीं लाते, सास बोलना ठीक है, झूठ बोलना तो सास बोल ठीक है, तो मानते करते नहीं। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुछ रात कर दी कुए पड़े, अंधेरे में देख कर कुएं पड़े, जानते हो फिर अन्याय करते हो, दर्द करते हो, फिर झूठ कबर करते हो, फिर ठगी करते हो, धोखाबाजी करते हो, जानते हो मेरे साथ धोखाबाजी न करे, अरे आप करते हो। रामदाता कृपा सगर खो तो उसी ख्याल करो, सावधान रहो, सावचेत रहो, दिन जा रहे हैं, मौत आ रही है, कब काम करोगे। आपकी जितनी उम्र है इतने में काम पूरा कर लिया कि आधा कर लिया, आधी उम्र आई है, यार पता है आधी उम्र आ गई है, मेरे पास समझ आ रहा है कभी काम करते हैं धन कमाते हैं, बूढ़ा हो जो सत्संग करेंगे, बूढ़ा होगा पहले फौत खेल जाओ तो ये पता ही नहीं है, फिर करेंगे फिर क्या करोगे, फिर रोओगे, सो पर तो दुपा वही सिर धुन धुनी पछता रोएगा वो। इस वास्ते सज्जनों कृपा करो, बाल बच्चों को अपने को लगाओ भगवान में, गीता में लगाओ, रामायण में लगाओ, नाम जप में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, सत्संग में लगाओ, सत्चर्चा में लगाओ। बड़ी पुस्तकें सस्ती गीता प्रेस से मिल रही है, बड़ी सरल समझने में सब्जी, पुस्तक सरल मूल्य में सरल, समझने में सरल, कितनी सस्ती मिल रही है, कोरा कागज नहीं मिले थे मुझे, कोरा कागज आज जगह में छाप कर जल्द बांध कर देते हैं, इतनी सस्ती पुस्तक मिल रही है, तो लेकर लाभ ले लो। ये मिलेगी नहीं, शेर जी ने कहा था कि 500-700 में मिलेगी नहीं पुस्तक जी, गीता जी, ऐसा समय आने वाला है। हम तो जानते नहीं भविष्य को, परंतु चाल ऐसी हो रही है, ऐसी चाल ऐसी जो पतन ही पतन की तरफ जा रहा है। अरे अंडा ने वास्ते अंडा से पैदा करता, मांस मछली कहते मछली, कितना सरकार लाखों करोड़ रुपया पैदा खर्च कर करके मछलियों के लिए और अंडों के लिए मकान बनाए शहरों के पास पास में, अंडों के लिए पैदा करना खिलाना, अब वो कमती कर दे सके और विदेशों की कंपनियां बुला ली, जैसा प्रचार हो रहा है। आपके घर के छोकरा क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, आप होश में नहीं, आपको भगवान में लगो सच्चे हृदय से, और उपाय नहीं है, भगवान में लग जाओ तो निहाल हो जाओगे, अगर कुछ शांति मिलेगी, सदाचार रहेगा तो परमात्मा के लगने से ही रहेगा, और शत्रुता चलेगी नहीं, ये बात है। भगवान के नाम का जप करो रात दिन, सीधी साधी बात मुंडे में जिब्बा, और जय जीव राम राम राम राम राम राम राम राम राम, काम करता हुआ हाथ काम, मुख राम है हृदय सांची प्रीत, दरिया कृष्णी साधगी या उत्तम रीत, कितनी बढ़िया बात बताई है। मुख राम राम राम राम, राम, राम हृदय साधु भगवान संबंध, तो भगवान में लगो। सीधी सरल बात है, सुमरत सुलभ सुखद सबका, सुमरण करने में सुलभ सबका सुखद, सबको सुख देने वाला भगवान नाम कितना सोचता है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, इतना सजता है। और ये बात देखो, देखते हो कि वो संत हो गया है। श्री रामदास जी महाराज है, दयाल जी महाराज जी अपने जैसे ही तो थे, भजन करने से ऐसे हो गए। रुपया कमाने वालों को देखकर आप देखते, इसी व्यापार में रुपया पैदा होता है, रुपया पकड़ने लग जाते हो, तो भजन करने वाले ऐसे हो गए। आप क्यों नहीं करते हो भजन? प्रत्यक्ष बात है, विलक्षण हो गए। व्यापार में तो हाथ की बात नहीं है, नफा नुकसान दोनों होता है। भजन में नफा ही नहीं, नुकसान होता ही नहीं। बताओ, इतने बैठे हो भजन करने वाले, नुकसान होगा वो? ये सौदे में नुकसान है ही नहीं, नफा ही नहीं, कोरा नफा ही नफा, केवल नफा ही नफा। वो साथ ले सकते हो, वो तो लेते नहीं। साथ लेते रुपया पैसा मकान ले लिया, राम जी जयराम जी साथ कैसा है? कुछ नहीं, साथ पाप चलेगा, मकान बनाने में लग गया है, रुपया कमाने में लग गया है, उम्र खराब की है, वो नुकसान साथ में जाएगा, रुपया मकान नहीं पड़े रहेगा। अब अकल कैसे आवेगी भगवान जाने रहे? सोचते हैं समझ, फिर भाई ऊंधा चले, फिर ऊंधा का ऊंधा ही क्या निकाल लोगे, नफा क्या ले लोगे, बताओ। शरीर जीव साथ में नहीं चलेगा तो क्या मकान जायदाद रुपये पैसे स्त्री पुत्र परिवार साथ चलेगा? किसी के साथ नहीं गया, आप एक कैसे ले जाओगे? और ले जा धन है वो, राम राम करो बैठ कर एकांत, राम राम राम राम राम राम राम, रामदास की संतदास, राम नाम की संतदास, दो अंतर दगधूण, आ तो गुप्ती बात है, कहो बहुत है कौन, ऐसे लग जाओ तो कितनी बढ़िया बात है। राम लड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संतदास जीते सो ले जाए। ऐसे चौड़ा धन है पर वो तो लेते ही नहीं, और धन लेते हैं वो हाथ आता नहीं, या ले जाओ गिरी थी, लेने में स्वतंत्र वो तो लेते नहीं, अरे परतंत्र लेने में उसमें रात दिन खपते हैं, अरे वो भी हाथ आएगा नहीं, आएगा तो यही रहेगा, धन मिल गया तो ही नहीं मिला, नहीं मिला तो ही नहीं मिला, वो तो नहीं मिले में ही खर्चेगा सब का सब। आज भजन किया जाता, लिया जाता, लेने में लेने में जाता, नहीं जाने में जाता है, जाएगा ही नहीं, संसारी चीज नहीं में ही जाएगी। बड़े बुद्धिमान कहलाते हो, बड़ा बड़ा काम करते हो, मरने से हाय मैंने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया मैं खतेगा। आज भक्त नहीं मिलता सत्संग के लिए, भजन करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, इतना समय लगा तो हर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये जो पाप और नरकों की तैयारी करी, मनुष्य मिला नरकों की 84 लाख तैयारी करी है, आयो 84 भुगतने फिर जाओ नहीं तैयार। नारायण नारायण भगवान नाम लो भाई, भगवान के चरणों की शरण हो जाओ, वो ये एक रक्षा करने वाला है, और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, सब मरने वाला है, कौन सहारा देगा, किसको सहारा लोग बताओ, सब जाने वाली चीज है, तो रहने वाले का सहारा सदा ही रहता है। अनादिकाल से भगवान हुए के हुए ये बदले नहीं है, संसार प्रत्येक क्षण बदला रहता है ही नहीं है, संसार चीजों का सहारा लेते हैं, परमात्मा सहारा छोड़ा खुला सारा, कोई लोग कभी जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहिर तुलसी रघुवर नाम है सबका उगा शीर, हक लगता है अपना, वो तो लेते नहीं, लेते वो रहता नहीं। इस वास्ते से हृदय से भगवान में लग जाओ, साथ कोई चलेगा नहीं, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करते हो, वो धन तो यहां रह जाएगा, झूठे झूठ कपट साथ चलेगा। इस बार सावधान हो जाओ, अब ऐसा नहीं भाई, भगवान का नाम लो, सज्जनो सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो, भगवान का नाम लो। जगत भेख है एक न मतो एक न दिश जावे, जगत है भेख है कोई देखो बस। खाऊ पदार्थ का तो रुपया कर लाना भैया हो जाएगा, बड़ा हो जाएंगे, हम ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, उधर यह जाओगे खर्च पर प्राण निकल जाएंगे। इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान अपना है और कोई अपना नहीं है। नारायण नारायण नारायण समझ तो चुका भाई, भगवान पूरे देश में की बात है भाई, या कोई भगवान विशेष कृपा करी है सज्जना मन तो कही सच की मैं हाथ सू पाया हुआ दूध पियो है भाई, मैं तो सुनी देना समझो पाखंड है दम्भ है सच्ची वो नहीं, पर जो पाया जो वो दूध पियो है तो वो भगवान की विशेष कृपा हो गई। ये मूर्ति मानव को खंडन करे, मुसलमान रही आर्य समाज खंडन करे, अब सरवान खंडन करने भगवान आएगी दया कोई पता नहीं। जगह दूध पी रहे चुगार के दूध में आगे ले गए सामने की जो ऐसे देखियो लोग मारे दृष्टि कौन पाई करो अतना सुनी तो मुझे यू उड़िया करे बात है। अभी यहाँ नहीं है विश्व भर में चीन जापान इंग्लैंड अफ्रीका आदि सब देशों में अमेरिका स्विट्जरलैंड अमेरिका कोजी हत्या करते सरकार आप सभी गर्भपात जैसी जैसी हत्या नशबंदी कितना अनर्थ आप कर रहे हो। राम राम राम राम राम राम राम क्या होगा। नारायण नारायण नारायण चलो भाई अपने भगवान में लोगों सच्ची बात है अपने घाटे में लोग जाओ।